Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 27 kwietnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent poparł kandydata w wyborach wbrew temu, co sugerował jesienią. Jedno śladem bezpiecznie do celu, policja prowadzi akcję, która ma zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów. W stolicy rusza piknik pod hasłem tysiąclecie Korony Polskiej. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie poparł Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Wcześniej sugerował, że tego nie zrobi. Prezydent Rzeczpospolitej nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. Tak mówił w listopadzie. Dziś pojawił się na konwencji kandydata PiS-u w Łodzi. Jestem powołany i realizuję dzieło rozpoczęte przez prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. To dzieło musi być kontynuowane nadal przez kolejnego następcę. Ten następca jest i będzie dzisiaj tutaj na tej sali. Na dziś po przerwie o głosy będą zabiegać też inni kandydaci w wyborach prezydenckich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski organizuje o 15.30 wiec w Poznaniu, a w województwie wielkopolskim jest dziś także Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy. Tragiczny poranek w Tatrach. Na Rysach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turyści spadli z dużej wysokości po stromym, zmrożonym śniegu. O okolicznościach i akcji ratunkowej mówi Grzegorz Bargiel, ratownik Topru. Pierwsze zgłoszenie upadku z wysokości, bardzo duży upadek na twardych śniegach ze skutkiem śmiertelnym. W trakcie działań ratowniczych spadła druga osoba w podobne miejsce 50 metrów od ratowników, którzy działali na miejscu. Po walce okazało się, że niestety obydwie osoby nie przeżyły. Ewakuacji wymagały również osoby, które towarzyszyły ofiarom śmiertelnym. Żadna nie była odpowiednio przygotowana na warunki panujące w górach. Będą omawiać przepisy ruchu drogowego podczas spotkań edukacyjnych, ale też prowadzić kontrole na ulicach i drogach rowerowych. Podlascy policjanci zainaugurowali dziś akcję Jedno śladem bezpiecznie do celu. To inicjatywa ogólnopolska. Przez kilka tygodni mundurowi będą przypominać rowerzystom, ale nie tylko, jak bezpiecznie poruszać się jednośladami. To, co najważniejsze, to, aby przykład szedł z góry. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Aby użytkownicy ścieżek rowerowych i innych miejsc, w których poruszamy się na jednośladach, widzieli, że wszyscy przede wszystkim zakładamy kaski i stosujemy się do przepisów. W naszym województwie mamy piękny szlak rowerowy Green Vero, więc zachęcamy wszystkich, aby podziwiać nasze województwo poprzez ten szlak, ale w sposób bezpieczny. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn. Kask ratuje życie w przypadku różnych zdarzeń. Niestety w tamtym roku na naszych drogach mieliśmy 53 wypadki drogowe z udziałem rowerzystów. Niestety 7 osób zginęło, a aż 47 zostało rannych. Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa. Celem jest poprawa tego stanu, dlatego będziemy tłumaczyć przepisy, pewne zasady, które obowiązują na drogach, na ścieżkach rowerowych. Akcja Jedno śladem bezpiecznie do celu potrwa do 26 czerwca. Załogi pociągów w całym kraju będą nosić stroje zaprojektowane w Bydgoszczy. Uniformy mają stworzyć studenci wzornictwa Politechniki Bydgoskiej. Żeby dobrze to zrobić, wybrali się w podróż do Krakowa, mówi rzeczniczka Warsu Edyta Płóciennik-Skalska. Pierwszym etapem działań jest stworzenie mundurów konduktorskich dla konduktorów z wagonów sypialnych. Studenci mieli okazję zobaczyć, jak mundury pracują w czasie rzeczywistym. Wybrali się w podróż audytową pociągiem, aby również przeprowadzić wywiady z osobami, które tych mundurów będą używać. Na nowe uniformy mają być gotowe we wrześniu. A właśnie teraz w Warszawie na Wybrzeżu Kościuszkowskim rusza piknik historyczno-edukacyjny. To jedno z wydarzeń w ramach obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Pod hasłem Tysiąclecie Korony Polskiej zaplanowano wiele atrakcji. Są 3 strefy tematyczne. W tej średniowiecznej można poznać tajniki tkactwa, obróbki, szkła. My tu dzisiaj będziemy przedstawiać husarii, a właściwie to historię husarii. Będziemy toczyć pojedynki na szable. Na naszym tej kramie będzie można zobaczyć, jak formowano w dawnych czasach szkło, dlatego że ja zajmuję się tworzeniem szkła historycznego. Będzie można samemu spróbować również popracować na takim szkle. Mamy tu namiastkę wsi, jak widać balie, różne sprzęty rolnicze i dużo warzyw. Będziemy rozdawać naszym wspaniałym gościom, którzy będą nas odwiedzać, chleb ze smalcem, tatara ze śledzia i babeczki z musem grzybowym, z serem bursztynem. A jest jeszcze strefa współczesna i strefa przyszłości. O 14.30 zaplanowano przelot samolotów F-16, a o 20.00 na błoniach PGE Narodowego koncert z udziałem m.in. organka Dody Kaja, Bowskiej i Grzegorza Chyrzego. To był serwis Trójki.

na torze treningowym na Służewcu, więc ten tor zresztą istnieje do dziś. Tak wygląda ta historia. W 1989 roku tor wyścigów konnych został wpisany do rejestru zabytków, a powiem jeszcze, że oczywiście wrócę do czasów wojennych powstańczych. Tor wyścigów konnych i tereny przylegające oczywiście był cmentarzem, więc po wojnie zaczęto od szeregu ekshumacji, więc ta historia nasza warszawska nie ominęła tego terenu również. Zapraszam na Służewiec, proszę Państwa, dziś startuje kolejny sezon. Gra poleczkę, każdy mruga oczkiem na swoją dzieweczkę i do niej podchodzi elegancko, kłania się szarmancko i zaczyna raz, dwa, trzy, hop, siu, i raz, ciach, ciach, i w lewo raz, i w prawo raz, hop, siu, i raz, ciach, ciach, polka na cały czas. Bo gdy muzyczka gra poleczkę, każdy tancerz bierze swoją tancereczkę i winą fasolem na wesoło, płyną parę w koło, przytupując raz, dwa, trzy. Panno Maniu, Panno Maniu, ach, ta Polska to prawdziwy raj. Panie Franiś, ach, troszeczkę Panu deptań dzisiaj. Panno Maniu, Panno Maniu, ach, dopóki ta poleczka trwa. Tańcz, ukochana, tańcz, aż do rana, tańcz, póki do białego dnia. Jeszcze raz wesoło, jeszcze raz wokoło, tańczmy, póki nam orkiestra gra. Śpiewał oczywiście Tadeusz Faliszewski, kiedy muzyczka gra poleczkę z filmu Królowa Przedmieścia. Szanowni Państwo, skończyła się wojna i na przełomie 45 i 6 roku przyjechały do Warszawy konie, które szczęśliwie przetrwały wojnę. Pozwoliło to rozpocząć 7 lipca 46 roku kolejny sezon wyścigowy na torze Służewiec. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ten ostatni przedwojenny sezon w 1939 roku, który zaczął się właśnie w czerwcu, trwał do końca sierpnia i nie zdążył się skończyć, a ten pierwszy powojenny sezon zaczął się w lipcu i to w zasadzie jest tak na taką symboliczną zakładkę. To bardzo piękne. Sezon trwał do 17 listopada. Rozegrano 237 gonitw w ciągu 33 dni, a ścigało się ponad 160 koni. I równolegle rozpoczął się proces odzyskiwania zrabowanych sportowców, w cudzysłowie, z Niemiec. Ostatecznie dzięki pracy i zaangażowaniu polskich oficerów do kraju wróciło blisko 2000 wierzchowców, w tym 230 pełnej krwi angielskiej. Ponieważ, proszę Państwa, Niemcy jak tylko zajęli tor Służewiec w 1939 roku, to wywieźli prawie wszystkie konie ze stajni do Niemiec oczywiście. I w 1950 roku formalnie zlikwidowano zasłużone, słynne Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni. A co w jego miejsce powstało, to o tym za moment. Bez ciebie być. Dobranoc, kochanie, niech ci się zjawią we śnie wspomnienia o szczęściu i myśl, że tak kocham cię. A kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Towarzystwo Zachęty Hodowli Koni zostało zlikwidowane w 1950 roku, a w to miejsce władza ludowa powołała do życia przedsiębiorstwo Państwowe Tory Wyścigów Konnych z siedzibą na Służewcu oraz filiami w Sopocie, bo tam jest przecież tor, i we Wrocławiu, bo tam jest również tor. System spowodował, co ciekawe, zanik konkurencji między stadninami i stajniami, co ostatecznie doprowadziło do deficytu w całej branży wyścigów konnych w latach 80. Zmiany ustrojowe w roku 1989 pozwoliły na powrót konkurencji między hodowcami. W miejsce dawnych stadnin państwowych utworzono spółki. Przygotowano również program częściowej prywatyzacji kilku obszarów związanych z wyścigami. Właścicielami startujących w gonitwach służewieckich koni, jak pisze tutaj oficjalna strona torsłużewiec.pl, byli m.in. Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski. Zresztą cała plejada słynnych właścicieli koni rywalizuje ze sobą. To znaczy rywalizują konie, oni stoją sobie wygodnie albo siedzą na trybunie honorowej. Przywiał ciebie wiatr, nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Wiem, że mi jest dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu mi jest źle. I gorzej wciąż, i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś sercem mem. Byłem wolny, swobodny, tak jak mało kto, a dziś związany, spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekla i na koniec świata też. I w ogień gdzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Oczywiście numer z filmu Włóczęgi, z wielkiego kasowego hitu kinowego z roku 1939, bo rok 1939 to motyw przewodni naszej dzisiejszej audycji. A dlaczego rok 1939? Otóż dlatego, że dziś startuje sezon wyścigowy na torze Służewiec w Warszawie, a tor Służewiec został otwarty w roku 1939. Film Włóczęgi w reżyserii Michała Waszyńskiego to był fantastyczny film, komedia omyłek, druga z serii ze Szczepkiem i Tonikiem, czyli z Henrykiem Fogelfangerem i Kazimierzem Wajdą. A grają oczywiście Helena Grosówna, gra Zbigniew Rakowiecki, Andrzej Bogucki, którzy wykonują bardzo pięknie tę piosenkę przy fortepianie w tej słynnej scenie w pensjonacie, czy w pensji dla panien. Gra również mój ukochany Antoni Fertner, który gra prywatnego detektywa Zenona Trąbkę. trąbkę przez O-M. O-M. Tak mówi Antoni Fertner w tym filmie. Zresztą polecam Państwu bardzo ten film. Humor Szczepka i Tońka nie jest błazeństwem, ale poezją. Wypływa on z jakiejś odwiecznej radości życia i z tego doniosłego faktu, że krew jest czerwona i zdrowa. Ci dwaj sympatyczni trubadziarzy Lwowa cieszą się po prostu z tego, że żyją. Że na niebie są gwiazdy, które oczywiście są ich własnością. Film ten wykazał, że Szczepko i Tońko są o wiele lepszymi aktorami, aniżeli zmanierowani tragicy i amanci warszawscy, pisał Tadeusz Sobolewski w roku 1939. Premierę miał ten film. Zatem idziemy dalej i zbliżamy się wielkimi krokami do lektury, którą Państwu dzisiaj chcę we fragmentach dosłownie zaprezentować. A jeszcze chciałem powiedzieć, że do wyścigów na pewno wrócę w audycji jesienią, żeby opowiedzieć Państwu o Wielkiej Warszawskiej. I o Wielkiej Warszawskiej, czyli tej gonitwie, królowej gonitw, która jest również przyczyną do wielkiego wydarzenia warszawskiego, które przyciąga z roku na rok coraz więcej ludzi. Cudowny mają blask, kiedy cicho prosi, pocałuj jeszcze raz. I takie dobre są, jak ciche sny, gdy łzy w nich srebrne drżą, najdroższe łzy. Oczy mojej Zosi, mój skarb i życia sens, dwie złociste gwiazdy, ukryte w cieniu rzęs. Mnie nic nie trzeba, bo mam ciebie za trudy mych dni, bo wieczorem zamykam drzwi i Zosię swoją mam. Wieczorem zamykam drzwi i Zosię swoją mam. Proszę Państwa, kodeks towarzyski. Każdemu z nas jest o wiele przyjemniej obcować z ludźmi dobrze wychowanymi niż z takimi, którzy rażą brakiem tak zwanych form. Życie w grupie społecznej możliwe jest tylko przy przestrzeganiu pewnych ustalonych form, pewnych kanonów natury etycznej, społecznej i towarzyskiej, które są wyrazem kultury danego społeczeństwa. Czymże jest owe dobre wychowanie? Bo przecież sam fakt przyjścia na świat w środowisku, w którym od dziecka wpajane są jego zasady, nie stanowi o dobrym wychowaniu. Można obracać się bez zarzutu w najlepszym towarzystwie, prowadzić błyskotliwie salonową konwersację, poprawnie wymieniać ukłony, przepisowo składać wizyty, umieć pięknie jeść, a mimo to nie być w pełni dobrze wychowanym. Prawdziwe dobre wychowanie to nie szereg wyuczonych gestów codziennych, to nie bezduszna tresura, ale przede wszystkim na wskroś życzliwe ustosunkowanie się do ludzi, wyrażające się w przestrzeganiu tego, ażeby nikt w naszej obecności, a zwłaszcza z naszego powodu, nie doznał przykrości. Ażeby jednak każdy czuł się dobrze w naszym towarzystwie, musimy nauczyć się opanowywania wszelkich odruchów niechęci, uprzedzeń, złego humoru, egoizmu, a nawet objawów chwilowego znużenia, gdy jesteśmy w towarzystwie. Tak zaczyna się współżycie z ludźmi. Kodeks towarzyski Konstancji Chojnackiej. Chryzantemy cudno szczero-złote na wystawie czekały co dzień, wysyłają przeszyńcą tęsknotę od poranku aż po wieczorny dzień. I przyszedł ktoś tak smutnie zadumany, co w oczach miał kryształy srebrny kres, i w jesienny ranek zapłakany wyczekiwać chryzantem na czekres. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, stoją smutek i żal, poprzez łzy srebrną bliste do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się sny, to me serce uleczy, to czu oczy łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie, może wśród dawnych wspomnień zginie smutek i żal. Dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się sny, to me serce uleczy, to czu oczy łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie, może wśród dawnych wspomnień zginie smutek i żal. Złociste chryzantemy tutaj w wykonaniu Orkiestry Ulicznej Smielnej to wielki szlagier, bardzo popularny w roku 1939. I w roku 1939 w kodeksie towarzyskim, we wstępie do kodeksu towarzyskiego, czytamy tak. Dawne krępujące, a często nawet śmieszne nakazy i zakazy tak zwanego dobrego tonu potrafił dzisiejszy człowiek tak uprościć i dostosować do potrzeb swojej epoki, że nie tylko nie czuje ich balastu, lecz przeciwnie, widzi w nich nawet pewne ułatwienie w obcowaniu. Tym bardziej, że wcale nie są uciążliwsze od nieobycia, które pozbawiając człowieka pewności siebie, a co za tym idzie dobrego samopoczucia, zatruwa im niejedną chwilę i wyrabia tak zgubną w następstwach nieśmiałość. Powiadam zgubną, bo człowiek nieśmiały nie odważy się nigdy być sobą. Nie potrafi być naturalnym, prostym, czyli popełnia największą niezgrabność towarzyską. O ile bowiem prostota zdobywa serca, o tyle wszelkie sztuczności i udawania ośmieszają tylko człowieka. Dlatego to świat ludzi dobrze wychowanych łatwo wybacza pewne niedociągnięcia towarzyskie pochodzące z niedoświadczenia, ale na sztuczne pokrywanie braków i pozę patrzy z nieufnością. Uprzejmość, kultura serca i takt to trzy główne cnoty regulujące najmądrzej stosunki między ludźmi. O ile nie są wrodzone, można je przy dobrej woli, samokrytycyzmie i usilnej pracy nad sobą przyswoić sobie do tego stopnia, że staną się drugą naturą. Pracę nad rozwojem tych nieocenionych właściwości rozpocząć trzeba jednak niemal od kołyski i tu rola wychowania w domu rodzinnym tłumaczy się jasno. Zawsze będzie czegoś ci brak. W samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak. Ktoś, kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczujesz, zrozumiesz, że przecież nikt cię nie będzie tak kochał na świecie. Więc kiedy będzie czegoś ci brak, z rojem wspomnień powróć do mnie, o tak. W 1939 roku ludzie uwielbiali tę piosenkę, a wykonał Albert Harris. Proszę Państwa, w kodeksie towarzyskim czytamy. Cudzoziemcy wyrażają na ogół zdumienie, że nasze kawiarnie i cukiernie są tak szczelnie zapełnione o każdej porze dnia i to głównie kobiecą klientelą. Nie jeden z nich rzucił już pytanie, czy Polki nie mają żadnych prac, żadnych obowiązków, że tyle ich przesiaduje godzinami nad ciastkiem i półczarnej. Na marginesie tej ironicznej uwagi, nad którą warto się zastanowić, można by umieścić drobne wyjaśnienie. Wśród kobiet marnujących tak nieproduktywnie czas znajdzie się także garstka takich, które nie mogąc sobie pozwolić na przyjemność przyjmowania we własnym domu, z konieczności przerzucają życie towarzyskie na teren lokalu publicznego. Tam umawiają się ze znajomymi, podejmują ich herbatą czy półczarnej. Cukiernie i kawiarnie stanowią poza tym dla wielu osób pewien neutralny teren spotkań, czy to prywatnych, czy społecznych. Nic się, proszę Państwa, od 1939 roku w tym zakresie nie zmieniło. Ktoś, kto zaprasza do kawiarni czy restauracji, pełni rolę gospodarza, tak jak u siebie w domu. Interesuje się jednakowo wszystkimi, zamawia potrawy, zaprasza, pilnuje dokładnej obsługi i następnie w sposób jak najdyskretniejszy reguluje rachunek. W takich okolicznościach osobista zabawa nie wchodzi w rachubę, bo przede wszystkim idzie o przyjemność zaproszonych. A nawet wtedy, gdy zbierze się liczniejsze grono znajomych przy wspólnym stole w jakimś lokalu i gdy każdy sam za siebie płaci, dobrze jest, by ktoś najenergiczniejszy z towarzystwa ujął inicjatywę w swoje ręce, pośredniczył w zamawianiu, w pertraktacjach ze służbą itd. itp. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną mgliste do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się sny. Któż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy? Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Koncerty i teatralne widowiska, bezceremonialne zebrania towarzyskie wymagają toalety wizytowej, a delikatne odcienie co do skromniejszych lub strojniejszych szczegółów zależą od uroczystego charakteru poszczególnych imprez. Na przykład na operę i premiery obowiązuje strojniejsza toaleta aniżeli na dalsze przedstawienia. Tak samo co do miejsc. Loża pozwala na strojniejszą toaletę i biżuterię aniżeli fotel. Na to trzeba naprawdę bardzo uważać, bo nieodpowiednia do otoczenia zbyt strojna toaleta kobiety świadczy albo o jej złym guście,

niepotrzebnie podniesiony pogarsza sytuację i utrudnia porozumienie. A co jest charakterystyczne, że prośba o ściszenie głosu wyprowadza krzykaczy z równowagi. Obecni przy tym odczuwają po prostu nerwową potrzebę przekrzyczenia takiego rozhukanego jegomościa czy rozkrzyczanej pani i wtedy najczęściej nasuwają się słowa ostre, których by w innych warunkach nikt nie użył. Tak samo jest w codziennym domowym obcowaniu. Człowiek zdenerwowany często wyładowuje się w głośnych wybuchach gniewu lub niezadowolenia. Także besztanie załatwia się z reguły donośnie. Ileż w tym wszystkim niepotrzebnego forsowania głosu, ustawiania go w skali niewłaściwej w codziennych okolicznościach i jaka szkoda, gdy głos o szlachetnym brzmieniu prezentuje się bliźnim z tak niefortunnej strony, zamiast działać kojąco jak muzyka. Nocą smutny młodzian przez ulicę Freta. Szukam Fredzia, gdzie się podział, wszak był bąkieta. Ten podchodzi do mnie pudek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, zwali w mordę, nie wiadomo za co. Potem się przygląda i nagle zmienia ton. A przepraszam, to mójka, myślałem, że to on. Dlaczego właśnie ja przepraszam, mnie ten tekst spotyka? Dlaczego właśnie ja przepraszam, od takich cierpię szykan? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja przepraszam, często biorę wstyd? Bo gdybym ja to wiedział, bym razem z Fredziem stał, to odkrzywiłby Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, Fredzio poszedł spać, a ja za niego, ja przepowiedź mądre muszę brać. Fredzia trafi jedna troska, to że jest dziobaty. Ja mam gorszą karę pod swą, bo jestem żonaty. Fredzio za to żyje sobie, ma spokojną głowę. Ja mam w domu piekło, kobiet, żonę i teściole. Żonka stara, mimo to ciągle jakoś mieści się. Mężyś to dość dziś, bubuś, cholera bierze mnie. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, takie znalazł cudo? Dlaczego właśnie ja, przepraszam, mam małżonkę ludo? Na milion mężczyzn ja, przepraszam, muszę być ofiara. Dlaczego inni na wolności chodzą, a ja nie? Na przykład, gdybym wiedział, że Fredzio by ją chciał, wyspatać by mi Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, żyję jak ten jest, a on kawaler, nie wie, co to małżeńskie łoże jest. Lubię chodzić do ogrodu zoologicznego, patrzeć na lwa chrubę rodu, króla zwierzęcego. Czasem myślę, co ukradkiem ci źle jest zwierzętom, żarcia mają pod dostatkiem całe życie święto. A ja dziwny alkoholik, cóż ja z życia mam. Nikt się mną nie opiekuje, a żarcia szukam sam. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, małpą być nie mogę? Dlaczego tak ile, przepraszam, dziś mam życie błogie? Dlaczego nie mam ja, przepraszam, darmo mi mieszkania? Nie płacić czynszu, jeśli odeszli matną żonę gryź. Słoń milczy od niedźwiedzia, swej trąby ty mi dał. Obciskałbym ją Fredzia, a potem bym przezwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanówmy się, bo małpą coś nie dają, wódki pardą też wolnie. I tak oto kończy się nasza dzisiejsza audycja Salon Ulica Dancing. Dziękuję Państwu serdecznie za te 2 godziny wspólnie spędzone. Przypominam, że można udać się na Służewiec o 18.30, ostatnia gonitwa. Przed nami kolejny sezon. Opowiadałem dzisiaj troszkę o torze na Służewcu oraz kodeks towarzyski, do którego będę wracał, Konstancji Chojnackiej. Obiecuję Państwu, że jeszcze się pojawi. Dziękuję serdecznie. Jan Emil Młynarski. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia i do usłyszenia za tydzień.

poniedziałek i wtorek świeże udo lub podudzie z kurczaka z Lady 6,99 za kilogram. 4 kg na osobę. A papryka czerwona kilogram tylko 13,99. Tak, tylko 13,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian, w Media Expert ruszyła turbo wyprzedaż. No, a do tego mamy handlową niedzielę, Barbara. Czas na zakupy w turbo niskich cenach. Turbo wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy.